Diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do północy trwają prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura zapowiada apelację od wyroku w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów. Będzie przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli, mówi premier. Koalicja Obywatelska wybiera kandydata na prezydenta. Trwają prawybory. Członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska oraz Zielonych głosują SMS-owo na jednego z dwóch polityków, Rafała Trzaskowskiego albo Radosława Sikorskiego. Prawo do głosowania ma ponad 25 tysięcy osób i do tylu firma organizująca prawybory rozesłała SMS-y. Jesteśmy środowiskiem, które wspiera wolny rynek, a wszyscy doskonale wiemy, że nic nie robi w podniesieniu jakości, jak właśnie konkurencja. Ocenia prawyborczą rywalizację wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W głosowaniu poparł Radosława Sikorskiego. Europoseł Dariusz Joński opowiedział się za Rafałem Trzaskowskim. Do dzisiaj, do 24 prowadzą kampanię, ale minutę po jeden drugiemu, a przede wszystkim temu, który wygrał, musi pomóc. I musimy wspólnie wygrać te wybory. Szefowa Komisji Wyborczej, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela przyznaje, że kandydaci bardzo poważnie podchodzą do rywalizacji o prezydencką nominację. No i dobrze, tak to powinno wyglądać, bo to są jakby przygotowanie do prawdziwej walki. Prawdziwa walka będzie dużo bardziej brutalna, ostra. Głosowanie zakończy się o północy. Wyniki prawyborów zostaną ogłoszone jutro. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Syn Jaroszewiczów nie zgadza się z wyrokiem uniewinniającym oskarżonych o zabójstwo jego rodziców. Andrzej Jaroszewicz powiedział po wyjściu z sali sądowej, że zabójstwo premiera, bez względu na to, kiedy piastował swój urząd, powinno zostać wyjaśnione. Ginie premier dużego kraju europejskiego, nieważne pod jaką tam opcją, ale chyba najtrudniejszą opcją, jaka mogła się wydarzyć. To polska racja stanu wymaga, żeby to wykryć i bo to się tak zaczyna, że jak się to odpuści zupełnie, no to się zachęca innych ludzi do stosowania takich metod brutalnych. Do morderstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej doszło w 1992 roku w Aninie. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała apelację. Premier Donald Tusk zapowiedział, że przyspieszy pracę nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli. Szef rządu był gościem 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. Wiceprezes Związku Urszula Woźniak mówi, że związek liczy na to, że teraz politycy powrócą do prac nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Cieszymy się, ponieważ od momentu pierwszego czytania, jak mówiliśmy, minęło ponad 10 miesięcy, a od powołania podkomisji już minęło ponad 2 miesiące i nawet się nie ukonstytuowała, no więc tempo prac iście żółwie. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w styczniu. Później dokument trafił do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W Wilnie po raz 11 odbywają się Dni Kultury Polskiej. W programie koncerty, spektakle oraz pokazy polskiego kina. Podczas otwarcia wydarzenia wystąpiła Sinfonietta Krakowia, jedna z najbardziej cenionych orkiestr kameralnych w Polsce. Nasz wileński korespondent Kamil Zalewski pytał przybyłych na Festiwal Litewskich Polaków, jak oceniają tego typu wydarzenia. Oczywiście, że są potrzebne, bo są fajne, a poza tym rzadko mamy możliwość na Litwie zobaczenia, usłyszenia, podziwiania dobrej kultury polskiej. Mamy okazję się przekonać i również innym pokazać, że Polska to nie tylko jakieś takie tanie pop, ale również coś o wiele lepszego. Festiwal potrwa do 27 listopada. Pierwsze opady śniegu przypominają, że powinniśmy zadbać o ptaki, które żyją blisko siedzib ludzkich. Ludzie w szlachetnym odruchu przyzwyczaili ptaki do dokarmiania zimą, dlatego bardzo ważna jest systematyczność, mówi ornitolog Piotr Kawa. Powinniśmy zacząć dokarmianie, kiedy jest mróz i ziemia jest zmrożona. No i oczywiście wtedy, kiedy leży te przynajmniej kilka centymetrów śniegu, bo wtedy ptaki mają problem ze znalezieniem pokarmu. Najlepszym pożywieniem dla ptaków są ziarna, na przykład łuskanego słonecznika czy kukurydzy. Mogą też być gotowane ziemniaki, buraki i marchewka. Odradza się dokarmianie ptaków chlebem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Także myślę, że to bardzo ważne, że poruszamy ten temat i bardzo, bardzo się cieszę z tego, że jesteśmy tutaj i rozmawiamy. Kobiety w muzyce nie miały lekko, ale czy mają lżej? O tym dzisiaj w audycji. A rozpoczniemy od utworu, który trochę wprowadzi nas w atmosferę i będą to słowa od duetu Cury. Wciąż do powiedzenia oczekiwań, jak kapibara będę sobie stała, osiągając zen, bo to sen jest mój, a nie twój. Dziś już wiem, że nie warto dusić się słowami. One między nami mogą stawiać mury i budować mosty i drogi do miłości i zgody. Wystarczy zapytać, jak czujesz się dzisiaj, a nie z ciszy czytać kolejny raz. Ja zawsze odpowiem, co siedzi mi w głowie, choć Kasia Tontor i Nata opowiedziały o tym, że idą po swoje, tak nazywa się tytuł ich albumu z 2022 roku. No i o tych słowach, o tym, że kobiety nie zawsze potrafią same powiedzieć to, co chcą, bo środowisko je w jakiś sposób ogranicza. O tym, czy dalej tak jest, tak jak już mówiłam, będziemy mówić dzisiaj w audycji, ale nie bez powodu wybrałam akurat was do dzisiejszej rozmowy, bo obie reprezentujecie, jak już wspomniałyście, takie segmenty branży, w których wciąż widoczne są wykluczenia. Z jednej strony zawód związany z techniczną taką pracą, z dźwiękiem, produkcją, z drugiej dziedzina muzyki klasycznej, tak jak już powiedziałaś Ola, bardzo tradycyjnej i konserwatywnej. Jak mają się artystki i specjalistki w waszych polach muzycznych, czyli rozwinięcie tego, o czym powiedziałyście przed chwilą. Diana. Okej, okay. Z tego co wiem, to jeżeli chodzi o produkcję muzyki, to tak ogólnoświatowo produkcją muzyki zajmuje się bardzo mały ułamek osób, jeżeli chodzi o kobiety. Jest to, nie chcę skłamać, ale jak ostatnio sprawdzałam, coś koło 2-3% z wszystkich osób, które produkują muzykę. Podejrzewam, że w Polsce może to być nawet jeszcze mniejsza ilość osób, które się utożsamiają z byciem kobietami, które robią tą muzykę. Jeżeli chodzi o DJing, to tutaj myślę, że i światowo, i tak w Polsce nadeszła jakaś wielka zmiana. tych DJ-ek widać coraz więcej. Myślę, że jest to po pierwsze zasługa social mediów i takiej widzialności, bo no ja DJ-uję teraz, mi minęło dokładnie 5 lat, odkąd zaczęłam się uczyć DJ-ować i jednocześnie grać na imprezach. I myślałam o tym gdzieś tam wcześniej, gdzieś wiecie, w sferze marzeń po prostu, że fajnie by było być DJ-ką, ale widziałam w 90% mężczyzn, którzy to robią, i to niezależnie, czy to były imprezy na żywo, czy oglądanie jakichś materiałów na YouTubie na przykład. I w tym momencie w social mediach wydaje mi się, że widzę nawet więcej kobiet DJ-ek niż mężczyzn, co oczywiście nie jest czymś, co sugeruje, że tych kobiet jest w ogóle więcej jako DJ-ek. Po prostu jesteśmy bardziej widoczne i myślę, że daje to też siłę i taką pewność siebie kolejnym pokoleniom kobiet, które chciałyby spróbować tego. Takiej nadaje im odwagi, że okej, robi to już tyle kobiet i też mogę to robić. Mogę spróbować i jedyne, co się może złego zdarzyć, to że mi najwyżej nie wyjdzie. To ten lęk właśnie przed nieznanym, bo przecież wielu kobiet po prostu nie widziałyśmy na jakichś stanowiskach i wydaje nam się, że jest to niemożliwe. Coraz więcej przykładów pokazuje nam, że jest to możliwe, ale to jest to chyba też taki przykład hair story, która mogłaby wzmocnić kobiety w muzyce klasycznej. Ciekawa jestem, czy już się to dzieje i czy odzyskujemy też te głosy kobiet, które zawsze w muzyce były, ale czy będzie ich więcej. Wydaje mi się, że tak, że jesteśmy na coraz lepszej drodze, bo nawet już w tych dziedzinach muzyki klasycznej, w której do tej pory nie było kobiet i wręcz było mówione, że to są jakieś męskie zawody, tak jak dyrygent, kompozytor, to były takie raczej miejsca zarezerwowane dla mężczyzn, pojawiają się kobiety i to pojawiają się z wielkimi sukcesami, bo nie tylko kierują orkiestrami, z sukcesem dyrygują, ale też w ogóle organizują nasze życie muzyczne w Polsce i są takimi prawdziwymi bizneswoman, więc ta zmiana się naprawdę dzieje na naszych oczach. To jest bardzo potrzebne mówić o tym też głośno, że ta zmiana się dzieje. Jestem zainspirowana tym, bo to też jest powód, dla którego chciałam zrobić dzisiejszy Muzyczny Klub Trójki. Nie tylko mówienie o tym, jak jest problematycznie, bo oczywiście dalej w wielu sytuacjach jest, ale też o tym, jak to się zmienia. Ale tutaj też takie pytanie, o którym wam wspominałam przed audycją. Chciałabym, żebyśmy w ogóle zastanowiły się dla też wyjaśnienia niektórym naszym słuchaczom, którzy może właśnie myślą, że to w ogóle nie jest problem, że są dysproporcje w muzyce. Bo tutaj tylko powiem, że polską branżę muzyczną tworzy niecałe 30% kobiet i ponad 70% mężczyzn. To jest największa z wszystkich sektorów kulturalnych dysproporcja. I tu pytanie, po co nam ta równość w muzyce? Czy jest potrzebna i dlaczego według was? To może ja zacznę. Opowiem może tak w skrócie o tym, co się działo wcześniej i dlaczego to jest przez to właśnie ważne, żeby o tym mówić. No bo kobiety zawsze mogły muzykować i te z dobrych domów zawsze musiały odbierać to wykształcenie muzyczne jako element w ogóle swojej edukacji. I to było takie kluczowe, żeby ona była taką ozdobą salonu, ozdobą rodziny, swojego męża. Potrafiła pięknie grać i śpiewać i muzykować i wspaniale. Ale co w momencie, kiedy ta dziewczyna odkryła w sobie pasję? Odkryła w sobie to, że ona chce iść tą artystyczną drogą, że czuje powołanie, żeby komponować, żeby występować, prezentować swoją sztukę na scenie. Bam! Nagle koniec, nie może tego robić. Jeżeli kobieta była z wysoko ustawionej rodziny, na przykład arystokratycznej, zawód muzyka nie był dla niej w ogóle dostępny. Ona, jeżeli jej ojciec nie wyraził albo mąż zgody, nie mogła publikować swoich kompozycji bądź też występować na scenie. Wyobrażam sobie, co musiały czuć te kobiety, bo ja sama również tworzę, sama śpiewam, sama komponuję, piszę swoje piosenki. Gdyby ktoś mi zabrał sztukę, to czułabym się, jakby mi zabrał 50% mnie albo więcej. Więc skoro ja to wiem i ja to czuję, to co musiały czuć te kobiety, którym się nie udało? I nawet jeżeli były w tej historii przykłady kobiet, którym rzeczywiście się udawało zrobić tą karierę, wywalczyły to sobie, to były jakieś przykłady, które przeszły przez tą całą koszmarną drogę, niewyobrażalnie ciężką, jeszcze do tego właśnie będąc kobietą, I to przeżyły. A ile były takich, które rzeczywiście uwierzyły, że nie mogą tego zrobić, bo ktoś im powiedział, że to nie jest dla nich, że nie przystoi, że to nie są ich marzenia i one zmarnowały swój talent. Faktycznie kobiety przez lata słyszały takie rzeczy i dowodzi temu naprawdę wiele historii. Nie będziemy przecież też wszystkich przytaczać. Ale dziś dużo mówi się dziewczynkom czy kobietom dorosłym o tym, że mogą robić właściwie co chcą, tylko jak to wypada w praktyce. No jest tak mówione, że możemy robić co chcemy, a z drugiej strony na przykład kiedy dziewczyna, załóżmy, chce zostać raperką i zaczyna czytać komentarze pod nowymi kawałkami, na przykład Jangleosi albo Bambi, no bo to są chyba teraz najbardziej kontrowersyjne kobiece postacie na rap scenie. I czyta komentarze, że to nie jest rap, albo że kobiety mają zły głos, żeby rapować, jakieś takie dziwne, no, bzdury. Ale jeżeli się tego przeczyta tyle, no to można naprawdę stracić wiarę w to, że to jest coś, w sensie może nie każdy ma taką pewność siebie i taką charyzmę, żeby dealować po prostu z hejtem, bo to jest hejt i to trzeba, no, jasno powiedzieć, że te komentarze to jest hejt, ale no, tak jak mówię, nie każdy ma siłę i taką pewność siebie, żeby sobie z tym poradzić. No i może się zrazić na samym początku, jeszcze w ogóle zanim tak naprawdę zacznie. I to może pozostać właśnie w strefie gdzieś marzeń albo być chowane do szuflady. I no, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, tak jak powiedziałam z DJingiem, że długo się bałam w ogóle nawet spróbować i nawet kiedy na przykład jakiś kolega się mnie pytał, czy bym chciała się nauczyć, to tak miałam takie, a może nie, bo sobie od razu wyobrażałam wszystkich ludzi, którzy będą mówić, że o, kobieta DJ-ka, bla, bla, bla. I teraz to samo jest z produkcją muzyki, bo robię to naprawdę od niedawna i tylko, że wychodzę już z innej pozycji, bo po prostu grając na imprezach, będąc DJ-ką, wyrobiłam w sobie pewność siebie i znam swoją wartość. I żaden taki komentarz pełen hejtu nie sprawi, że ja przestanę to robić. Po prostu wiem, że mogę to robić. To jest bardzo ważne, co mówisz. Wiem, że mogę to robić. Dla mnie na przykład ta równość to jest bardziej dążenie do wyrównania szans i też ta świadomość tego, że w ogóle jest taka opcja. No bo tak, trudno mówić o równości w każdej z branż i w każdej z dziedzin. Ale o tym powiemy więcej już za chwilę. A już teraz w trójce FKA Twigs, którą ostatnio ogłoszono jako jedną z headlinerek Openera. Wielka artystka poruszająca też dużo tematów dotyczących kobiecości. Higher than the top of my fat dream and love is mine. FKA Twigs i utwór Twigs to był wybór Diany. Czy to jest artystka, która cię inspiruje i też popychała do tego, żeby tworzyć? A tak, na pewno, tym bardziej, że FKA Twigs ma taką historię, z którą się trochę utożsamiam, bo ona była tancerką i potem zaczęła być muzyczką. A to w ogóle kontrowersyjne słowo ostatnio w necie, muzyczka, ale będę go używać. Ogólnie też byłam tancerką. 8-10 lat swojego życia poświęciłam tańcu i na pewno miało to mega wpływ w ogóle na teraz to, co gram, to jak słyszę muzykę i na wszystko, co jest z tym związane. Więc no, FKA jest dla mnie mega inspiracją i też jej właśnie historia. No bo teraz ostatnio się borykała. Ostatnio mówiła o tym, jak wpłynął na nią poprzedni związek, który był przemocowy, i no, po prostu mówi to, co myśli, to, co czuje, i też nie gryzie się w język. I czuję z nią taką więź emocjonalną. To pasuje mi zdecydowanie do twojej twórczości i aktywności, ale to też bardzo dobry przykład tego, o czym chciałam teraz powiedzieć, czyli o takim tak zwanym, tutaj duży cudzysłów, stawaniu w roli ofiary. O tym się czasami mówi. Po co cały czas powtarzacie negatywne argumenty czy jakieś negatywne informacje dotyczące branży czy waszego życia jako kobiety? Dlaczego nie skupicie się na tych pozytywnych narracjach? Z czym wiąże się mówienie o nierówności i o tematach, które są po prostu brzydkie? Dla mnie to jest nasza odpowiedzialność po prostu, bo my jako osoby, które rzeczywiście się tym zajmują, musimy dawać przykład młodszym dziewczynom i nawet tym starszym też, które oczywiście też mają prawo sięgać po swoje marzenia i pokazywać im, że się da. I tak samo mamy prawo chronić się przed tym hejtem i moim zdaniem takie mówienie komuś, że nie stawiaj się teraz w roli ofiary, jest właśnie takie trochę przemocowe. Czuję to bardzo tak nieprzyjemnie w sobie, że jeżeli rzeczywiście przez tyle lat byłyśmy tłamszone, nasz głos nie mógł być słyszalny, zabraniano nam być na scenach, zabraniano nam, no słuchajcie, były takie okresy w historii opery, gdzie nawet kobieta nie mogła tam zaśpiewać, także no sorry, mówimy do tego stopnia o tym. I teraz mamy o tym nie mówić i się cieszyć, że jest lepiej? No chyba nie powinno to tak wyglądać. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby o tym mówić. Ja myślę, że trzeba o tym mówić i trzeba o tym też tworzyć, no bo jeżeli robimy muzykę, to często, nie wiem, teksty w tej muzyce, wszystko, czym się inspirujemy, no to jest na bazie naszych przeżyć. I no znowu się odwołam do muzyki hip-hopowej, do rapu, ale jak oglądam wywiady z raperkami, pierwszymi gdzieś tam raperkami ze starszego pokolenia, na przykład z Missy Elliott, czy Lil Kim, to są dwa takie spektra, gdzie one wiedziały, że żeby w tym takim właśnie patriarchalnym podejściu do muzyki, że albo mogą po prostu zdecydować o tym, że będą mega seksualizowane i też muszą robić taką gdzieś muzykę. Z drugiej strony, kiedy za mocno to robiły, no to było źle. I też ta muzyka zawsze była taka skierowana raczej na męski punkt myślenia i widzenia. No i w związku z tym nie było za bardzo miejsca na to, żeby mówić o naszych kobiecych przeżyciach, które są inne od tych męskich. I też myślę, że z tym jest ten problem, kiedy na przykład Bambi czy Leosia robią z naszego punktu kobiecego jakiś kawałek, no to jest po prostu oburzenie mężczyzn, no bo czemu nie jest to znowu takie dla nas, co nie? Że nie, po prostu oni chcą, żeby ta muzyka była cały czas dla mężczyzn, a czas jest na to, żebyśmy my też mogły sobie posłuchać czegoś, z czym się utożsamiamy i też żebyśmy mogły robić to, co przeżywamy, a nie wymyślać na siłę coś, co się spodoba męskim odbiorcom, co nie? Czy to jest trochę tak, że artystki potrzebują dzisiaj dalej większego wsparcia w swoim kręgu, czy jest taka atmosfera większej pomocy wobec artystek? No ja niestety pochodzę ze środowiska muzyki klasycznej i muszę powiedzieć, że jest bardzo różnie i zdarzały się sytuacje w moim życiu bardzo przykre, gdzie po prostu kobiety totalnie się nie wspierały i to takie kobiety, które powinny świecić przykładem, powinny pokazywać nam, że my jesteśmy jednością, że każda z nas siebie wspiera, że dajemy sobie siłę i że nie jesteśmy dla siebie absolutnie konkurencją, tylko razem tworzymy coś pięknego. A niestety te osoby potrafiły po pierwsze rozpuszczać tragiczne plotki o innych, być zazdrosne i szkodzić innym kobietom, co dla mnie jest w ogóle nie do pomyślenia. Ale na szczęście, kiedy trafiałam na osoby z tego młodszego pokolenia, to się już nie wydarzało. To rzeczywiście dotyczyło tego starszego pokolenia, a w tym młodszym spotykałam się już z bardzo pomocnymi kobietami, które wyciągały do mnie ręce i które chciały pomóc mi, wierzyły w moją wizję 100 razy bardziej niż faceci, to muszę powiedzieć. Diana, ty w ogóle współtworzyłaś kolektyw stricte skierowany do kobiet, dziewczyn grających. Tak, no i sama się w nim znalazłam przez to, że osoba, która go założyła, Leandra, po prostu wyciągnęła do mnie rękę i się zapytała, czy chcę zostać DJ-ką, albo w ogóle, czy chcę się zacząć uczyć tego, co było dla mnie zaskoczeniem, tak jakby czytała mi w myślach, bo ja tego na głos nigdy nie mówiłam. No i potem też zdarzało nam się uczyć kolejne dziewczyny, może nawet nie uczyć, a pokazywać te pierwsze kroki, jak obsługiwać kontroler DJ-ski, czy taki już sprzęt typowo klubowy, czyli mikser i CDJ-e. A jak jest w muzyce klasycznej? Kolektywy DJ-skie, jest trochę też grup skierowanych do dziewczyn, które grają pop, trochę tych rapowych, głównie tych mainstreamowych kierunków. Ciekawa jestem, czy kobiety w muzyce klasycznej, poważnej, ale też, no nie wiem, może wiesz coś o instrumentalnej się jakoś zrzeszają? Ciężko mi powiedzieć, czy są takie kolektywy, ponieważ ja się z żadnym nie spotkałam. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to tutaj w Warszawie istnieje cudowne miejsce Julian Cochran Foundation, które zajmuje się właśnie promocją muzyki klasycznej. Nie jest to organizacja typowo kobieca, ale pomagająca artystom i artystkom z różnych dziedzin tej muzyki klasycznej. I wiceprzewodnicząca tej fundacji, Karolina Sajniak-Drzyzga, była właśnie jedną z tych pierwszych osób, które rzeczywiście były dla mnie bardzo serdeczne na początku mojej drogi z Ble Canto. Natomiast moje doświadczenie a propos takich kobiecych kolektywów jest w takim bardziej amatorskiej części muzyki. I pracowałam z takimi zespołami, które były na przykład kobiecymi chórami amatorskimi. I ilość wsparcia, i ilość ciepła, dobrej, pozytywnej energii, która biła od tych zespołów, była czymś po prostu niesamowitym i niespotykalnym dla mnie. I bardzo mi tego brakuje w muzyce klasycznej. A jest jakiekolwiek dążenie do parytetów w muzyce klasycznej? Na pewno jest inaczej niż było kiedyś. Już w latach 70., 80. zaczęło się dziać tak, że na przykład przesłuchania do orkiestr były w ciemno, że osoby przesłuchujące nie widziały tego, kto gra, tak żeby nie wpływać tutaj na to, że ktoś będzie dyskryminowany ze względu na swoją płeć, kolor skóry czy jakiekolwiek inne czynniki. Ale czy możemy mówić o parytecie? Ciężko mi powiedzieć. Ja myślę, że ta równość w muzyce klasycznej w ogóle powinna mieć też trochę inny wydźwięk niż tylko właśnie parytet. A co sądzicie na temat parytetów? To jest temat, który często dzieli takich zwykłych, powiedzmy, odbiorców z feministkami na przykład. Kurczę, to jest tak ciężki temat, bo można mieć tyle punktów widzenia co dokładnie do tego, że a tutaj myślę, że cokolwiek powiemy, no to będzie dla kogoś kontrowersyjne. Dokładnie. I mam takie podejście trochę pół na pół, bo bardzo, bardzo dziwnie mi się patrzy na przykład, kiedy widzę festiwal muzyczny, na którym na przykład 100% albo 99% osób grających to są mężczyźni. Z drugiej strony nie uważam, że trzeba zrobić taki parytet, że musi być 50% kobiet na tym festiwalu. No ale umówmy się, jest bardzo dużo dobrych artystek i czemu nagle ten festiwal, osoba, która go kuratoruje, stwierdziła, że zaprosi samych mężczyzn. Nie ma naprawdę ani na przykład 5 artystek, które mogłyby zagrać na tym festiwalu, które dają taką jakość, że by super uzupełniły ten line-up. nawet właśnie 5 to nadal jest mało, no bo zazwyczaj festiwale mają, nie wiem, kilkadziesiąt tych artystów, to te 5 to był ten 1% gdzieś, ale nawet czasem tego nie ma. W 2016 roku redakcja magazynu Glissando dowiodła, że w latach 2008-2016 kobiety stanowiły zaledwie od 11 do 27% wszystkich twórców w głównym programie Festiwalu Warszawska Jesień. I z tego, co czytałam w artykule na ten temat, to przyniosło efekt. Zaczęto zwracać większą uwagę, bo to też wiąże się dzisiaj z jakimś PR-em. To też w sumie świadczy o zmianie, bo dziś te tematy faktycznie szokują. Rzeczywiście, myślę, że pojawia się właśnie tutaj też coraz więcej świadomości takich, tego, że kobiety też komponują i w tej muzyce klasycznej też aktywnie są twórczyniami w tym momencie. Takim ostatnim przykładem, który widziałam, takiego właśnie koncertu poświęconego kobietom, był koncert w ramach festiwalu Eufonie, podczas którego były wykonywane dzieła 4 wspaniałych polskich twórczyń, w tym jedna polska prapremiera, więc utwór, który był teraz na bieżąco tworzony, co jest, uważam, że wspaniałe. Dla mnie ten koncert był niezwykle inspirujący, ponieważ poznałam dzięki niemu utwory pani Joanny Wnuk-Nazarowej, która w ogóle w jednym z wywiadów wspomniała, że ona do kompozycji wróciła, słuchajcie, na emeryturze. I to jest coś pięknego, że nie tylko jest to kobieta, która tworzy, ale kobieta, która odważyła się tworzyć po całej karierze zawodowej i jeszcze znalazła w sobie tak niesamowitą siłę i energię, żeby gdzieś tam przedstawiać swoją sztukę. Uważam, że to jest coś niesamowicie inspirującego. To inspiruje i będziemy dzisiaj mówić o dowodach takich inspiracji, ale o parytetach również. A teraz posłuchajmy utworu Kilo Kisz, znowu w Bur Dajany, ale może chcesz powiedzieć kilka słów o Def Fantasy, bo tego utworu posłuchamy. O samym utworze to mogę tylko powiedzieć, że jak odpala mi się po prostu na opcji shuffle. Jak słucham jakiejś swojej playlisty, to potem już jest on repeat, przynajmniej przez pół dnia. Nie wiem, co w tym utworze takiego jest, ale naprawdę go lubię. A jeżeli chodzi o Kilo Kisz, to robi tą muzykę taką alternatywną, też jako czarna kobieta, bo to jest kolejna rzecz, z którą ja się borykałam, się zastanawiałam, czy całe życie było tak, że ktoś się mnie pytał po prostu, czy słucham hip-hopu na przykład. Wiecie, takie po prostu to dziwne przekonania i dziwnie się czułam z tym, że słucham rockowej muzyki, że słucham techno i tak dalej. I to jest artystka, która po prostu robi alternatywną muzykę. No nie próbuje się wbić w żaden kanon i dlatego jest dla mnie inspiracją. Posłuchajmy. In my way, death of my image and my intellect, my all is okay. Death of my pretty and my crazy, in my craft and my grace. Cannot keep brushing the gate. The death fantasy, rejected spaces in your framework, they do not go to me. To fit inside your empty face, your method put in a cage. Death of my hustle, my trajectory, my style and my lane. That flagrant look on your face. W audycji Muzyczny Klub Trójki dzisiaj Ola i Diana, mój wybór specjalistek dotyczący równości w muzyce, perspektywa DJ-ska czy muzyki elektronicznej oraz muzyki klasycznej, ale myślę, że możemy też spokojnie mówić o tych tematach w szerszym kontekście. Przed chwilą mówiłyśmy o festiwalach muzycznych między innymi, które przez wiele lat nie wyróżniały czy nie dążyły do równości, bo właściwie sama się złapałam na tym, że równość w line-upie festiwalu to jest jakieś wyróżnienie, ale myślę, że po prostu jest to coś, do czego warto dążyć. A nawet dzisiaj można powiedzieć, że takich inicjatyw, które dążą do równości na wydarzeniach muzycznych, jest coraz więcej. Jest na przykład dedykowany program na festiwalu Inne Brzmienia. Oni podpisali deklarację Key Change. To jest taka pionierska międzynarodowa kampania na rzecz zapewnienia równowagi płci 50-50. Oczywiście to dążenie w przemyśle muzycznym, czyli się da. Czy słyszałyście też o takich inicjatywach, które pomagają, które wspierają i udowadniają, że się jednak da. Takie jakiejś bliźniaczej inicjatywie, która powiedzmy wymaga tak parytetu, to nie, ale na przykład na polskiej scenie mamy kolektyw Oramix, który od chyba 2 lat albo nawet 3 robi, cały czas uzupełnia listę DJ-ek, które są w Polsce i naprawdę jest tam pełno kobiet. Ja sama sobie nie zdawałam sprawy z tego, ile jest DJ-ek na scenie. I jeżeli ktoś ma problem podczas robienia imprezy, że nie wie, jaką DJ-kę zabukować, to może sobie wejść właśnie na tą stronkę Oramix i wybrać z naprawdę potężnej ilości kobiet, które się tym zajmują. Myślisz, że taka inicjatywa w kontekście śpiewaczek operowych albo instrumentalistek byłaby czymś pozytywnym? Ja myślę, że my potrzebujemy w muzyce klasycznej innej zmiany troszeczkę, bo nasze środowisko jest bardzo, bardzo zinstytucjonalizowane i jest to olbrzymia przeszkoda, myślę, że w rozwoju. I tutaj, żeby zacząć o tym mówić, trzeba w ogóle zacząć mówić o limitach wiekowych, co jest, myślę, bardzo niekorzystne. W ogóle myślę, że to dość przestarzała koncepcja, że do jakiegoś programu bądź też na jakiś konkurs można się dostać tylko do jakiegoś określonego wieku, bo każdy rozwija się inaczej. Myślę, że to jest takie naturalne, a w muzyce klasycznej wciąż nie jest to zauważane, ale już pomijam fakt, że są to zazwyczaj tak wiek do około 30, trochę powyżej 30 roku życia, czyli czas, w którym kobieta ma nie tylko ogarnąć swoją edukację, ogarnąć początki swojego życia zawodowego, które w muzyce klasycznej są coraz trudniejsze, bo jest mało miejsc, w których możemy znaleźć tą stałą pracę, mało miejsc, gdzie możemy koncertować. Ciężko jest się w tym wszystkim na początek połapać, jak się zostaje po takich studiach po prostu. To jeszcze wiele z nas chce pozakładać rodzinę. I teraz tak, ja mówię tutaj z perspektywy śpiewaczki, że w momencie, kiedy kobieta chce zajść w ciążę i mieć dziecko, to całe jej ciało się zmienia, wiadomo, buzują hormony, zmienia się w niej wszystko, więc zmienia się też głos. Gdzie ona ma to powkładać? I jakby fajnie, można takiej dziewczynie powiedzieć z jednej strony, że okej, no to ma priorytety albo kariera, albo rodzina. Ale przed mężczyzną nie stawiamy takiego wyboru, prawda? Mężczyzna może to wszystko połączyć, a tutaj kobieta ma się zmieścić w jakimś limicie, tak żeby pomieścić tak naprawdę wszystkie swoje pragnienia i co? To jest też trochę w ogóle taka rozmowa o równości, że ona nigdy nie jest, to nigdy nie jest równe. Dokładnie. Kobieta wychodzi z zupełnie innego systemu i potrzebuje innych jakichś mechanizmów, które Dokładnie. Przeprowadzą ją przez to, prawda? Myślę, że w muzyce klasycznej dochodzi też, no ja sobie tak to wyobrażam, że też zupełnie inny punkt wyjścia w szkołach muzycznych i inne traktowanie dalej twórczyń, prawda? Ja myślę, że w tym świecie muzyki klasycznej niestety takie przykre traktowanie, jakieś różne pomówienia, że ktoś zrobił karierę przez łóżko i są to bardzo, bardzo przykre słowa, które nigdy nie powinny się wydarzyć, dotyczą obu płci. Niestety. Oczywiście kobiet jak najbardziej też bardzo często mówią takie rzeczy o swoich koleżankach same kobiety, co jest najsmutniejsze ze wszystkiego, ale rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje w obu płciach. No to ciekawe. Trochę mnie, znaczy to oczywiście wiem, że to te problemy często dotyczyły obu płci, ale wydawało mi się, że ta konserwatywność jednak jest skierowana w tą jedną stronę. Jeżeli mówimy tutaj o osobach homoseksualnych, to jednak pojawia się też ta druga strona i też myślę, że warto to zauważyć. To zdecydowanie i też mówiłyśmy o parytetach, A mówiłyście też, że parytety są różne i że to jest kontrowersyjne. A ja myślę, że te parytety mogą w ogóle iść w zupełnie inną stronę. Jedną z takich inicjatyw też jest już bardziej komercyjna inicjatywa, czyli też listy na streamingach, czyli Spotify Equal, czy Dziewczyny Mają Głos, ale też pewnie wiele innych portali muzycznych ma takie skierowane listy. Nawet czasami się mówi, że dzisiaj mężczyzna ma troszeczkę mniej tych globalnych czy ogólnych list, bo są te dedykowane tylko dla kobiet. Myślicie, że dzisiaj to dążenie do równości mogło też już troszeczkę skierować się w inną stronę i nawet w niektórych sytuacjach mamy łatwiej? Nie mamy łatwiej. No też się z tym zgadzam, że nadal nie mamy łatwiej, no bo tak jak też powiedziałaś, że ta równość w ogóle między kobietami i mężczyznami, no nie będzie nigdy taka sama, bo jej się nie da zrobić takiej samej tak. Przez to, no jak wyglądają nasze życia, to co Ola powiedziała, że edukacja, chcemy też na przykład niektóre z nas założyć rodzinę, a też no często tak bywa, że jeżeli przychodzi do opieki na przykład nad jakimś członkiem rodziny i jest do wyboru, czy ma to zrobić któryś z mężczyzn w rodzinie, czy kobieta, to raczej ta opieka nad tymi członkami spada na kobiety. I no to nawet już nie jest kwestia, że chce założyć rodzinę, czy nie, tylko nagle dostaje jeszcze obowiązek, bo nikt poza kobietami na przykład w rodzinie, nie mówię, że tak zawsze jest, ale tak nawet jak patrzę ze swojego gdzieś tam własnego podwórka, to często to spada jednak na kobiety. I często właśnie na te młode, które nawet muszą czasami porzucić gdzieś tam edukację albo przerwać ją na chwilę, żeby to zrobić. A myślicie, jak już dotknęłyśmy tego tematu społecznego, który też w drugiej godzinie naszej audycji na pewno będę chciała zgłębić, to czy to jest w ogóle możliwe, żeby doprowadzić do troszeczkę wyrównania? No bo branża muzyczna, tak jak pewnie wiele różnych branż, jest bardzo nieobliczalna i taka, że nie można sobie tam pewnych rzeczy zaplanować. Czy w ogóle jest tak, że jest to możliwe, żebyśmy wyrównali te szanse, a jeśli tak, no to może w jakiś sposób, czy chodzi o jakieś programy. Ja na przykład, jeżeli chodzi o ciążę, czy jeżeli chodzi właśnie o takie tematy macierzyńskie, to bardzo brakuje mi takiej dyskusji na przykład na panelach dużych festiwali. Zawsze mówimy o tym, że jak jest kobietą w tej branży, a tak nie dochodzimy do sedna, w czym jest ten problem i jak temu zapobiegać. Czy jednak ta taryfa ulgowa albo dostosowanie tych godzin pracy powinno się zmienić, czy może jednak zaakceptować to, że tych kobiet w branży będzie mniej, bo tak wygląda nasze społeczeństwo? Nie, myślę, że nie musimy tego akceptować. Myślę, że to już się zmienia i pojawia się coraz więcej świadomych mężczyzn, którzy są świetnymi partnerami. Ja sama mam męża, którego serdecznie pozdrawiam i który jest naprawdę cudowną, bardzo wspierającą osobą i nie muszę sama dbać o dom, czy sama zajmować się czymkolwiek, bo po prostu jesteśmy razem w partnerstwie. I wiem, że takich związków jest rzeczywiście coraz więcej, ale nie wygląda tak sytuacja każdej kobiety i myślę, że jeżeli chcemy takiej zmiany właśnie w tym środowisku muzycznym, to ta zmiana będzie postępowała właśnie z ilością świadomych mężczyzn, którzy zaakceptują to, że kobieta też ma prawo do swojego głosu, do swojego rozwoju, a nie jest tylko osobą, która będzie prowadziła dom, wychowywała dzieci, czy też po prostu gdzieś tam ogarniała całe życie. No właśnie chciałam też powiedzieć, że to jest kwestia takiej gdzieś też oddolnej pracy naszego community, naszej bańki. Musimy o tym mówić, że ten problem jest. Dzięki temu osoby, które na przykład ze względu na nas, na swoje przywileje, nie myślą, że okej, może być problem, że kobiety nie wiem, mają za mało miejsc, gdzie mogą pokazać swoją twórczość i tak dalej, albo że festiwale ich nie bukują, bo nie, że zaczną o tym myśleć i zaczną to zmieniać, bo tak naprawdę wystarczy, że to będzie na przykład kilku mężczyzn, którzy powiedzą, hej, to jest, coś tutaj jest nie tak i zaczną ten temat poruszać ze swoimi kolegami, albo wręcz kolautować, no bo wydaje mi się, że na przykład kolaut wtedy na festiwal... Wyjaśnijmy krótko, czym jest kolaut. Ja wam wyjaśnię. No wyjaśnij, skoro użyłaś tego pięknego słowa. No to jest takie wywołanie do tablicy po prostu osoby, która robi coś, albo organizacji, która robi coś, co nam się nie podoba, a co powinno na przykład zostać zmienione, na co powinni zwrócić uwagę. To tak pokrótce. Ale zaraz rozwiniemy temat oddolnego wspierania i tego systemowego wsparcia. To już w drugiej godzinie naszej audycji Muzyczny Klub Trójki. Ale zanim to o Klarze Schumann. Tak, bo moim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o muzykę do dzisiejszej audycji, jest właśnie koncert fortepianowy Klary Schumann, czyli niesamowitej artystki, która była prawdziwą heroską, bo nie dość, że była wybitną pianistką, jedną z większych gwiazd fortepianu w swoim czasie, to do tego była matką kilku dzieci i żoną Roberta Schumanna, który dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, ale był bardzo trudnym partnerem życiowym. Zmagał się z ciężką chorobą, prawdopodobnie był to neurosyfilis. I Klara nie dość, że dźwigała ciężar macierzyństwa, utrzymywania rodziny, opieki nad coraz bardziej chorym mężem, to jeszcze właśnie w tym wszystkim komponowała i znajdowała siłę, żeby jeździć w trasy, organizować je i grać cały czas na fortepianie. I jest to moja bohaterka po prostu. O bohaterkach w drugiej godzinie zapraszamy do słuchania Klary Schumann. Thank you.